Sveiki, gerbėmieji. Rimta postumi naujos politinės jėgos favimaisi davė krikščionybės priėmimas. Konkrečiai taip, Jogailos krikštas, jisai buvo reikšmingas dėl dviejų dalykų. Pirmas, tai didysis kunigaikštis prarado savo religinės funkcijas. Na, sakyt, kad tos religinės funkcijos buvo kažin kokios, yra labai sunku, bet iš to, ką žinome ir matome, atrodo, kad kai kurie iš valdovų, na, bent jau pretendavo į tokį vaidmenį. Tai čia turbūt Gediminą galima paminėti, jam priskiriama Šventaragio slėnio pavertimas tarsi ir tokiu religiniu centru Vilniuje. Na, iš kitos pusės vėlgi tas pats Vilnius, jo įkūrimas, legenda tai aišku, bet na, susisapnuoja sapnas tai Gediminui, geležinio vilko, Krivis Krivaitis jį išaiškina, bet dievai kalbasi su didžiuoju kunigaikščiu, o ne atvirkščiai. Taip pat iš Kestučio žinomas vienas aprašytas ritualas, tai kas su sudarant su vengrais, būtent jis papjauna jauti, na, papjauna tai ne ta žodis, ten matyt, kad Kestutis kaip karys, tai buvo kažkas įspūdingo. Jisai dantimis meta peilį ir tas peilis pataiko jaučiui kaktą ir jautis krenta. Ta jauti perpjauna per pusę ir per tarp dviejų perpjautų pusių pražygiuoja Lietuvos kariuomenė, na ir tarsi lietuviai duoda priesaiką, kad jiem tas pats nutiks kaip tam perpjautam jaučiui, jeigu jie priesaikos nesilaikys. Ir po savaitės jie tą priesaiką sulaužė, tai čia aišku vėl galima taip įvairiai žiūrėti, kad na, ką pagonis galėjo imti ir paprasčiausiai kaip nors ne taip ritualą atlikti ir tada jie save laikė laisvais. O vengrai, krikščionis, ką jie ten galėjo išmanyti, kaip čia tie lietuviai priesaikas duoda. Bet svarbu ne tai, kad Kestutis kaip koks ten, nežinau, cirko artistas. Nebandykit jokius peilius mėtyti dantimis. Čia galima ir sprandą išsisukti ir nežinia kas prisidaryti. Svarbiau, kad taip, didysis kunigaikštis, tegul ir netikusia, bet kažkokia va, tokia neaiškia surengia ceremoniją ir jai vadovauja. Krikščionybės priėmimas reiškia du dalykus, tai yra viskupijų sukūrimą. Taip, kūrė viskupystės dar ir Mindaugas, buvo viena Lietuvos, kita bandė Žemaitijos, ten Žemaitija, kur jau ten viskupystė, ten tiesiog įžengti negalėjo nei kalavijuočiai, nei popiežiaus siusti viskupai. Kažkas buvo atkritus, vyskupas buvo išsiųstas iš Lietuvos, tokiu būdu šita kažkada įkurta bažnytinė institucija neveikia, bet po Jogailos krikšto 1387 atsiranda viskupystė, Vilniaus viskupystė, Lietuvos vyskupas atsiranda. Vėliau po Žemaičių krikšto atsiranda Medininkų, Varnių ar dar vėliau Žemaitijos vyskupas, katalikų vyskupas. Vyskupai yra vienintelė, na, religinė, jie aišku, bažnytinė, bet ir tuo pačiu ir vienintelė valstybinė institucija, kuri išliko iki šių laikų iš 14 amžiaus, iš LDK laikų. Suverenitetą mes perėmėm heraldiką, tai yra Vytės herbą. O štai taip ir viskupų perėmėm. Tiesa, jeigu jau labai taip kapstytis, tai visa tai, kai perėmėm, tai perėmėm, bet neišliko Vilniaus viskupystės, nes ji buvo perorganizuota į Vilniaus arkiviskupystę. Perorganizavo čia jau 20-ajam amžiui paprasčiausiai lietuvių valdžia iš Vilniaus pasitraukus, išvijus. 19 metų pačioj pradžioj išvažiavo ir paskutinis Vilniaus vyskupas Matulaitis. Na, Lenkai paskyrė, na, ne Lenkai paskyrė, popiežius skyrė vyskupus, bet jau Lenkam pasistengus, ten Andžej Jevžikovski tokį. Na, nebuvo kaip, va yra vyskupas, bet vyskupas iš savo vyskupijos išvytas, tai ką daryti. Na, tai sugalvojo paaukštinti Vilniaus vyskupą ir padarė Vilniuje arkivyskupiją ir paskyrė naują vyskupą. Na, o Kaune atsidūrusiam buvusiam Vilniaus vyskupui, tada jau Kauno arkivyskupystę suorganizavo. Tai tas Kauno arkivyskupystės sukūrimas ir bendrai ten tuo metu šešių vyskupų sostų Lietuvoje sukūrimas likvidavo ir Žemaitijos, ar Medininkų, ar Varnių, kaip jie bevadinti, vyskupiją, kuri caro dėka buvo į Kauną jos sostas perkeltas. Na, tiek jau to čia tų tokių bažnytinės istorijos administracijos subtilybių gelmes nekapstant, viskai galima teikti, kad šiek tiek pavadinimai keitėsi, bet iš principo tos dvi institucijos, tai Žemaičių vyskupo ir Vilniaus vyskupo, jos galima sakyti, kad išliko iki šių dienų Lietuvos valstybei. Tiesa, jokių valstybinių funkcijų nevykdo ir net konkordato su Vatikano sutartim, jokios čia įtakos vyskupai politiniai sistemai tiesioginės ar valstybės valdymų neturi. O LDK turėjo ne kaip kažin kokie feodalai savo kariuomenę turintis, nebuvo tokie turtingi Lietuvos dvasininkai, kad čia kažin ką ypatingo reikštų karinių požiūrių, bet jie užėmė vietą Seime visą laiką. Konkrečiai senatoriais buvo laikomi. Ir jeigu kitus senatorius, tai ten kai kuriuos renka, kai kuriuos, ne kai kuriuos, absoliučia daugumą karalius paskiria, tiesa, kartais iš parinktų kandidatūrų. Visai buvo vaivadas, kaštelionas, urėdai dvaro, visi tie žmonės. Tai vyskupai, kaip buvo, taip ir vėliau skiriami, buvo paprasčiausiai katalikų bažnyčios. Popiežiaus skiriami. Jie buvo suvokiami kaip stabiliausi tokie iš senatorių, kaip labiausiai išsilavinę, kaip vieni iš tokių artimiausių galbūt valdovai. Iš kitos pusės jie remiantis su vien bažnyčios hierarchija galėjo vaidinti stiprų administracinį vaidmenį. Raštingų žmonių tiesiog turėjo. Mokėjo skaičiuoti ir pinigus, ir jeigu reikia, ir kareivius samdyti, ir pilis statyti. Sugebantys žmonės. Nors pažvelgus Lietuvos istoriją, neiškilo čia jokių tokių ten kardinolų Mazarinių ar Išalie, ir tais tokiais primais Lietuvos, na, pirmas iš pirmo iš senatorių ir pirmo tarp vyskupų. Na, taip Vilniaus vyskupas buvo tokiu tarsi suvokiamas ir tarsi per tarpuvaldžius jisai turėtų kažkaip pirmauti tokią politinės iniciatyvos teisę turėti. Nelabai mes tai pastebėsime ir nepastebėsime mes to daugiausiai dėl to, kad Lietuvoje katalikų bažnyčia jį tiesiog, kaip beje ir Lenkijai, jį suaugo su bajorijos luomu. Nesusiformavo čia tas antras luomas, kaip viduramžiuose ar Prancūzijai, kur bajorija, dvasininkija ir buržuatai pas mus, buržuatai kaip buržuą miestuose, vienas kitas gyveno pirklys. Atskiro luomo tik 18 amžiui, na, galima vadinti po miestų reformos, taip ten taip galima žvelgti. O tuo tarpu dvasininkija jį ne tik kad surenkama iš bajorų. Jie labai dažnai iš tų bajorų giminių, kurias pasaulietinė veikla labai aktyviai užsiima. Eiliniai ten kokie nors iki klebono imtinai, ten galėjo būti visko. Galų gale 16 amžiui Žygimanto berods senojo buvo tiesa, tai lieta tik tai Lenkija, Krokuva, bet sakykime, ten 25 metus dėstytojas, va, jeigu teologija dėstė, galėdavo nobilituojamas automatiškai būdavo. Kiek tarp dvasininkų buvo ne bajorų, Lietuvoje tai čia sunku suskaičiuoti, nes nelabai aiškiai kilmė, Net ir tuos, kurie studijuoja universitete, sugaudyt, kas ten miestiečio sūnus buvo, gana sunku. Tiesiog, štai toks ir toks iš tokios ir tokios vietovės. O kas jisai? Lenkija yra paskaičiavimai, tai taip išeina, kad apie skirtingų laikotarpį, laikui bėgant vis mažiau ten tų žmonių, nei iš bajorų luomo, bet galėjo būti nuo 25 iki beveik jau ten daugiausiai priskaičiuoja 38%. Čia Krokuvos universiteto studentų tarpe žmonių, kurie ne bajorų kilmės. Na, studijavo dauguma čia tų, kurie teologiją studijavo ne tam, kad bendrai išsilavint kažkaip ir laisvalaikiu ginčytis, o tam, kad tarnauti bažnyčiai, gaut kokias beneficijas. Arba universitete toliau dirbti, ar vienolynuose, ar tiesiog dvasininkų. Tai taip, skaičius ne bajorų buvo gana nemažas, bet jie gana retai pasiekdavo aukštesnius kokius nors bažnytinius postus, arba visai nepasiekdavo. Ir tokiu, gan, nežinau, atrankos, mokslinės atrankos, edukacinės atrankos būdu, bažnyčių hierarchais visada būdavo vienokia ar kitokia aristokratai ir neskurdus aristokratai. Tiškevičiai, Valavičiai, vienas kitas Radvila, čia turbūt aukščiausias, kas Lietuvoje yra buvę, tai tiesiog 16 amžiai Vilniaus vyskupas Jonas, kurio pavardės nebuvo, nes Jonas iš Lietuvos kunigaikščių. Na, jis nesantokinis karaliaus sūnus, elementariai buvo bastardas, tai va toks, toks ir vyskupas. Tai gerai, iš pradžių dvi vyskupijos, vyskupai automatiškai senatoriai, labai aukštą autoritetą ir potencialias galimybės turinti žmonės, bet gana greitai buvo organizuota dar ir trečia vyskupystė. Niekam, taip sakant, nereikalinga ir niekam neypatinga įdomi, tai yra Smolensko vyskupystė. Ir ta Smolensko vyskupystė išliko iki 18 amžiaus. Kas čia tokio buvo? Tai iš vienos pusės kaip ir bandymas toks nevykęs plėsti katalikybę tarp stačiatikių, tose vat, ten visose už Polocko ir toliau į rytus esančiose žemėse, štai yra vyskupas. Tiesa, jeigu jau Vilniaus vyskupas, tai jis gan toks dar pasiturinti. Žemaičių, antroji vietoj, bet dar šiaip taip. Tai jau, tiesą sakant, Smolensko vyskupas buvo iš viso bėda ir nelaimė. Ir nors bažnyčiai nebuvo čia tokio kaip kariuomenė, kad tarnauji, perkelia tave, dar patarnauji, dar, bet bendri principai buvo panašus. Tai buvo tikimasi, kad iš pradžių gal pabus to Smolensko vyskupu, po to gal ten kokiu Žemaitijos, po to Vilniaus, arba jeigu ne taip, tai kokiu vyskupu sufraganu, na, sufraganas čia toks pavaduotojas kaip ir vyskupu. Gal šiaip kokiu kanauninku pasidarbuos Vilniuje. Bet į Smolensko tai jau ten papuldavo tie, kurie dažniausiai nieko nebūdavo, nieko nesiekdavo ir niekur nenukeliaudavo. Turtų turėjo ten 3 ar 4 kaimelius, nu, kaimus tokius, ir iš jų ir gyveno. Autoriteto neturėjo jokio, vietiniai gyventojai ten kreivai žiūrėjo. Na, nežinau, anekdotas yra iš 17 amžiaus, kad Smolensko vyskupas per vestuves sutuokė ir turi užmauti žiedą jaunikiui. Ir jau jis ten tiek prisigėręs apeigas atlieka, kad ne ant piršto žiedo, ant nosis jaunikį užmovė. Na, buvo taip ar nebuvo, bet anekdotas gana charakteringas. Kam to trečio vyskupo reikėjo? O jis taip irgi lygiai toks pats senatorius ir Lietuvos Seime posėdžiaujantis. Čia buvo tokia savotiška Lietuvos didikų gudrybė. Reikalas tame, kad norint ką nors karunuoti, o karunacijos taisyklės tai buvo tokios, na, iki galo viduramžių Europoje ir neišgrynintos. Gerai, ten imperatorius įsteigė popiežius palaimina, bet koks nors vienas karalius numiršta, kito karonacija jau ten gali prasidėti įvairių klausimų. Ir ne stebuklas būdavo, kad tuo pačiu metu valstybėje porą karalių karonuoti, pilietinis karas kyla, na, Anglijos rožių karus prisiminkite, ten beveik visą laiką kažkas panašaus vykdavo. Bet kad taip lengvai ir paprastai nebūtų, tai nusistovėjo taisyklė, kad karalius turi būti vainikuojamas ir patepamas aliejam. Čia tas patepimas iš Biblijos atkeliavęs, nieko su tuo aliejam ten sudėtingo nebuvo, Biblijoje aprašytas receptas, kaip pasigaminti. Levandų, dar ten mitrų reikia ir alyvuogių aliejaus, o dar svarbiau, sakykime, Prancūzijoje buvo iš dangaus nusileidęs tas aliejus patepimo. Tai ten sugalvoja buvo tokį dalyką, kad paimdavo iš tos ampulės jau tikrojo ten iš dangaus nusileidusio aliejaus vieną lašą, ištirpindavo litre paprasto aliejaus ir teptų tuos karalius į kairę dešinę. Ne problema buvo. Bet kad kiekvienas klebonas nesugalvotų po 2-3 karalius patepti per savaitę, vis tik buvo toks reikalavimas, kad karonacijos metu, nesvarbu, kuo ten karonuoja, ar karalium, ar kokio didžioji kunigaikščio, ar dar kuo, kažkokio valdovo, turi dalyvauti apeigose 3 vyskupai. Vytauto beje, taip ir buvo, tas pats buvo su Mindaugu irgi atvykę, pakviesti vyskupai. Na, tai čia nusprendė, kad jeigu kas, kad nereikėtų priklausyti nuo Lenkų ar dar kieno nors malonės, turėti po ranka 3 vyskupus ir tokiu negudriu būdu, jeigu iškiltų reikalas, valdovą būtų galima karonuoti Lietuvoje. Jo labiau, kad greitai tokių reikalų ir ėmė atsirasti. Tai gerai, krikšto viena reikšmė, tai vyskupų institucijos atsiradimas labai svarbus. Antra, nemažiau svarbi reikšmė, tai miesto privilegijų suteikimas. Būtent krikšto metu Jogaila suteikė Vilnių ir vėliau Trakai gauna. Na, tai, ką vardinama istorijai, tai liko kaip Magdeburgo teisė. Apie miestus galima ir vėliau bus pakalbėti, jokio ypatingo vaidmens Lietuvos politinėje sistemoje jie iki 18 amžiaus nevaidino. Na, iš dalies dėl to, kad buvo žiūrima juos kaip įmelžiamas karves, iš dalies, kad buvo mažai ir jie persilpni, jie neturtingi, jie neturi karinės galios. Na, iš kitos pusės pats požiūris, kad į miestą susirinkė užsieniečiai. Išimtinai užsieniečiai ir tai yra tokia laisva ekonominė zona, va jie čia dirba, prekiauja, kažką daro, bet na tai vis tiek, truputį toks inkliuzas iš išorės. Taip mes jiem garantuojam privilegijuotą padėtį, miestietis tai jokių būdų ne joks ten žydas, totorius ar jau saugok dievę, ne valstietis ir ne baudžiauninkas, šiaip sau nieks ten nieko blogo padaryti jam negali. Bet turi apibrėžtas teritorijas miestas, juose ten gali tvarkytis kaip nori, už savo ribų, jisai nieko nereiškia. Jo labiau, kad miestai dar nebuvo pajėgus susivienyti kokią nors ten vieną sąjungą, lygą ar dar ką nors. Apie miesto atstovus, kad reikėtų Seime, tai imta kalbėti 17 amžiui ir galų gale 18 ir leidžia, bet juos leidžia ne tam, kad jie balsuotų ir ką nors spręstų, o tam, kad jie sužinotų, pastovėtų, pažiūrėtų. Bet vėl, tai ir ima daryti tada, kai Seimai beveik nieko Lenkijoje ir Lietuvoje ima nebereikšti ir nebespręsti. Tiek to su miestais, svarbiau buvo, kad krikštas buvo privilegijų bajoram įforminimas ir įtvirtinimas. Visi tie, kurie priėmė krikštą, katalikišką krikštą, tie buvo, gavo tiesiog privilegijų savotišką liūtį. Kokiagi jau čia ta liūtį? Pirmiausiai, jiem buvo patvirtintos jų turimo žemės. Va, ką turi, tą turi, nieks iš tavęs atimti šiaip savo negali. Jeigu išmiršta visi tik tada, na, paveldėto išmiršta vyriškos giminės, tada atitenka tą žemę didžiajam kunigaikščiui. Bet šiaip savo atiminėt dėl kokių nors priežasčių, ne, šitas nebeįmanoma. Vėliau čia Harodlės sūnė 1413 metais įtvirtinama bajorų savivalda. Tai yra Vilniaus ir Trakų vaivadijos organizuojamos. Bajorai renkasi, na ką jie gali rinktis, jie renkasi iš savo tarpą tuos, kurie mokesčius surenka valstybinius. Jie renkasi iš savo tarpo savo teisėjus, nebe didysis kunigaikštis, juos teisė, o jie patys. Na ir jie į kariuomenę žygiuoja su savo vėliavininku, Karužu ar Karunžu. Jie iš savo tarpo renkasi įvairiausius pareigūnus. Negali didysis kunigaikštis imti ir atsiųsti savo ten įgaliotinį, vietininką, diaką ar dar ką ir nurodinėti, kas ką turi daryti. Jeigu tai ir daroma, tai tik tai per vaivadijų, taip sakant, bajorų savivaldos struktūras. Tiesą sakant, tas Vilnius ir Vilniaus ir Trakų vaivadija, tai LDK sudarė, na, gal ten kokį penktadalį ir tai vargu, jeigu teritoriją žiūrėčia gyventojų skaičium, gal penktadalį. Visos stačiatikių žemės, kai buvo, taip ir liko priklausomos. Ir šiuo požiūriu Lietuva iki Kazimiero valdymo jį buvo labai ryškiai išreikštas. Vat yra metropolija katalikiška su bajorų savivalda ir yra ten tos kolonijos tokios neaiškios antrarūšės žemės, kur kaip valdė didysis kunigaikštis per savo vietininkus, ar kažkokie vietiniai kunigaikščiai savarankiškumą turintis, taip ir valdė. Tačiau taip va, ir Harodlės sūnija, ir krikšto. Žemaitijai priėmus krikštą išplečiamos tos teisės bajoro ir Žemaitijos bajorijai. Ir tiesą sakant, taip, su Žemaitija pasidaro bajorų ne taip jau ir mažai turinčių savivaldos ir tokios asmens neliečiamumo teisės. Nes didysis kunigaikštis įsipareigoja, taip, jis vis dar lieka vyriausių teisėjų, bet vyriausių teisėjų tik apeliacinėse bylose. O kitkas sprendžiama vaivados teisme, sprendžiama pilies teisme. Na, pilies teisme tai bajorai savo kriminalinės bylas. Pakamario teismas atsiranda, tai čia dėl žemės ribų ir paveldėjimo klausimų. Na, taip sakant, toks atsiranda bajorų nepriklausomumas nuo tiesiogiai didžiojo kunigaikščio ir tiesioginės, na, tokios dabartiniais terminais vykdomosios valdžios. Prisidėjus Žemaitijai, tegul ir bajorų savarankiškai valdomų žemių skaičius LDK mastu nebuvo jau toks įspūdingas, ten ko gero kokį ketvirtį visų žemių apėmė, bet skaičiuojant bajorus, tuos, kurie žygiuoja į karą, čia tie sąrašai tik tai 16 amžiaus yra, ir tai jie nepilni, bet na, šiokias tokias išvadas galima daryti. Tai išeina, kad Žemaitijos, Trakų ir Vilniaus vaivadijų, tai iš esmės etnografinė Lietuva, tokia didžioji etnografinė Lietuva su dabartinės Gudijos gabalais. Čia surenkama galėjo būti apie 8000 karių. 8000 iš viso LDK galėjo surinkti apie 20000. Na tai taip va išeina 3 vaivadijos iš 14, juose 40% visų bajorų. Tai nepaisant sąlyginai nedidelio tos katalikiškos Lietuvos dydžio ir bajorų savivaldos. Jie visi čia, jie gana koncentruoti, jeigu kas, jie labai greitai gali griebtis už ginklų. Na ir jeigu dar ten pridėti, kad diduomenė, besiformuojanti diduomenė, ji taip pat turi dvarus etnografiniai Lietuvoj. Jų ten kitos valdos, tai gali būti Gudijai, gali būti prie Kijevo, gali būti Smolenske. Iš ten net ir pajamos jų didžiausios gali keliauti. Bet čia jie vis tiek bus kaip kokie nors ten Gedraičiai, ar Radvilos, ar Oginskiai, ar kas tik tai norit, Kiškos, Tiškevičiai, turės Lietuvoj kažkokį savo tokį dvarą, kuris tarsi bus tų valdų, visų valdų centras. Krikštas ir tų privilegijų ir savivaldo įtvirtinimas dar buvo paskatintas ir pilietinio karo prasidėjusio po Vytauto mirties. Švitrigailos ir Žygimanto Kęstutaičio karas, na, buvo jis iš tiesų siaubingas, vos nepražudęs valstybę. Ir abi pusės turėjo ką nors žadėti savo šalininkams. Ir žadėjo, tai 1434 metais Žygimantas Kęstutaitis privilegiją sutvirtina ir sulygina visų bajorų teises. Nesvarbu, kas tu, ar katalikas, ar stačiatikis, tu gauni visas tas privilegijas ir tokią savivaldą, kaip ir Vilnius ir Trakai. Dar daugiau. Tiek Švitrigaila, tiek Žygimantas Kęstutaitis ir Kazimieras, jie tiesiog priversti ką padaryti. Teismų tvirtinti, neliečiamybę teisminę tokią, kad jau ne tik kad bajoro tiesai didysis kunigaikštis neteisė, bet jisai jau net nesančia į bajoro dvarus jokių savo teisėjų. Pats bajoras tampa žemutinė teisminė tokia institucija. Savo valstiečių reikalus sprendžia. Tiesa, teisės ten mirties bausme teisti neturi, čia to nėra. Bet šiaip visokios kitokios klausimus gali. Taip pat mokesčių rinkimas. Bajorus atleidžia nuo visų mokesčių, išskyrus tuos, kurie paskiriami Seimo arba kažkokio konkrečiam reikalui su pačių bajorų žinia ir bajorų pritarimu. Savavališkai valdovas nieko plėšti mokesčius negali. Na, pilietinio karo jau pabaigoje, čia jau po Žygimanto Kęstutaičio nužudimo. Lietuvos valdovo tampa Kazimieras ir prieš jį nesukilo, tiesiog nepripažįsta Žemaitiją. Na, tai tam, kad žemaičiai šiaip taip nusiramintų, jiem pažadama dar ir teisė, kad jie, jų seniūnas Žemaitijos, na, tas seniūnas vaivados funkcijas vykdė, jisai bus pačių žemaičių renkamas, net ne didžiojo kunigaikščio skiriamas. Na, galima sakyti taip, pasiekė savotiškai aukščiausią tokio savarankiškumo lygmenį. Keletą žodžių reikėtų tarti apie tos keitimusis. Na, visų pirma, tai buvo sutarta dar Vytauto su Jogaila. Jie ten tų sutarčių vieną po kitos kelias pasirašinėjo, bet sakykim taip, kad po mirties karalius turi būti renkamas bendram Seime, lietuvių ir lenkų. Čia Haroldės unijos vienas iš reikalavimų ir buvo. Krėvos unija, Jogailos kažin kada parašyta po karų su Vytautu, visi pamiršo ir prisiminti nelabai norėjo. Haroldės unijoje įvyko ir apsikeitimas herbais, nors ten lietuviai pareiškia, kad savus herbus turi, bet iš pagarbos lenkam priims juos, priėmė, tiesa, ne tiek jau ten daug, ten keliolika tik tai giminių, bet priėmė. Čia tame nieko nuostabaus nebuvo, kažkada lenkai tuos herbus, kuriuos patys naudojo, buvo priėmė iš čekų. Taip, kad čia tų herbų priiminėjimo tokiu būdu gavosi taip, kad ir Lenkijoje, ir Lietuvoje nebuvo individualių herbų, arba beveik nebuvo, išskyrus labai jau didelius heraldikos mylėtojus. O naudojasi giminės herbais visi giminės atstovai. Dar daugiau tuo pačiu herbų naudodavosi keliolika, keliasdešimt, kai kuriais sėkmingais atvejais vos ne keli šimtai nieko bendro tarpusavį neturinčių giminių Lietuvoje, Lenkijoje, Čekijoje ir net Vengrijoje atstovų. Haroldam ir heraldikai neatsirado normaliai vietos Lietuvoje. Dar Vytautas Haroldą turėjo, vėliau jie sėkmingai išnyko tokios pareigybės tiek Lietuvoje, na, su Žygimantu Augustu ir Lenkijoje pasibaigė. Žygimantas Kęstutaitis už Lenkų paramą, tam, kad laimėti karą prieš Švitrigailą, jis buvo pažadėjęs, kad sostą paveldės ne jo sūnus, o Jogailo sūnus, vyresnysis sūnus Vladislavas, Lietuvos sostą. Na, Žygimanto Kęstutaitį, Švitrigailos šalininkai, Vilniaus ir Trakų vaivados, Daugirdas ir Leliušas sudarė sąmokslą ir jį nužudė. Trakuose būsi, ten yra pusiasalio pilis, turistų mažiau lankoma. Ir padarytas iš jos vienuolynas ir ten matosi, kad du flygeliai ir tarp jų toks kaip tarpas, tai ten vartai buvę. Žygimantas Kęstutaitis tuose vartuose ir įsikūręs buvo. Kodėl vartose? Todėl, kad vartai labai dažnai būdavo vienintelė vieta, kur buvo normaliausia gyventi. Ten pastovi įgula turėdavo būti ir virš vartų, na, jos ten didelė tokia menė, kur šilta turėjo būti, gana nesunku ateiti išeiti, palyginus saugu. Nežinote jūs kaip sau norit, bet tose Trakų pilyje, na, vasara tai gražu, bet ten nuo lapkričio iki kokio kovo salos pilyje pagyvenus, na tai džiova garantuota, jeigu ne džiova, reumatas, ne reumatas, gripai, slogos, kas tik nori, kurengta, nekuria, nes tas pats bus. Na, Žygimantas Kęstutaitis, taip, verbų sekmadienis, visi bažnyčiai iškeliavę, jisai ten, sprendžiant iš metraščių, jau buvo... Sąmonės pokyčiai pasi tokie, kad jau jis ten į bažnyčias nevaikščia, su kažkokiais ten okultiniais dalykais užsiminėja. Ir taip, mešką prijaukintą turėjo, kurį laisvai vaikščia. Sąmokslininkai tai žinojo, atėjo pakrapštai duris, atidarė, įleido. Jo ten vienintelį tarną užmušė, o jo pačio galvą ištaškė tiesiog į sieną ir ta... Kraujo plėma dar vienuoliai ten šimtus metų rodydavo visiems norintiems. Dabar jisai neišliko. Na, tiek to, žiauriai susidorojo su Žygimantu Kęstutaičiu, jo sūnus Mykolas teisų kaip ir negalėjo pareikšti, bet po nužudimo valdžia užgrobė ne Žygimanto Kęstutaičio priešininko Švitrigailo šalininkai. O Švitrigaila dar tuo metu, na, du trečdalius LDK vienaip ar kitai beveik valdė. Pralaimėjo Pabaisko Ukmergės mūšį, kariuomenės nelikė, bet dar kol Lietuva vėl buvo suvienyta, tai dar čia užtruko kokius 5 ar 6 metus. O kasgi, Žemaitijos seniūnas Kęsgaila, Alšeniškai subrūsdo, Alšeniškai buvo Vytauto giminaičiai šiokia tokia, susigiminėjo, kaip reikiant, atsibūdo Goštautai, kurių kaip ir čia tai iki tol, na, buvo vienas, vakariavo Gedimino laikais, žuvo su kryžiuočiais besikaudamas, bet tokia antros eilės atrodytų veikėjai. Ir kągi jie padaro, jie susirenka tuos Švitrigailo šalininkus nuo valdžios taip truputį nustumė prie Leliušo. Tiesa, tas truputį tai čia užtruko apie porą metų. Bet vienam prie vieno prikimba, kad jisai kažkur čia pinigus išvogęs prigrobęs ir geriau nesipainėtų pokim. Vilniaus ten tą vaivada Daugirda pats kažkaip susipranta, kad metas numirti ir numiršta. Ir susiformuoja toks svarbiausių Lietuvos didikų, bet jie kažkokias pareigas užima. Kas ten vaivada nori tapti, kas kur nors ten nusiųsta su misija Smolenske, kas kariniam daliniam, pilių viršininkai, va tokie reikalingi, tas va jau minėtas Kęsgaila, Žemaitijos seniūnas. Ir jie pasiunčia greitai į Lenkiją Kęsgailą su visa lietuvių delegacija. Su konkrečiu tikslu atsivežti valdovą ir atsivežė. Jogailos du sūnus Vladislavas ir Kazimieras. Viskas turėtų atitekti Vladislavui, bet Lietuvos delegacija kalbina Kazimierą, kad atvažiuotų į Lietuvą. Atvažiuotų, medžioklė labai gera Lietuvoje, miškai, meškos. Na, žodžiu, gyvenk ir kaip tik nori. Sunku pasakyti, kiek ten Lenkai prasižiopsojo, kokios ten kitos intrigos buvo, kiek motina prisidėjo Kazimiero. Na, gavosi taip, kad jisai kaip ir be ypatingo leidimo iš niekieno pusės, nu, jam reikėjo, jam ten berods tik tai 13 metų buvo Kazimierui. Jisai su Lietuvos vadiduomenė atvyksta į Lietuvą pamedžioti. Tai kai pamedžiojo, tai pamedžiojo. Ilgam čia užtruko, nes atgal jo niekas į Lenkiją, kol buvo gyvas jo brolis ir nieks jam grįžti ir neleido. Kasgi nutinka, ogi susirinko visi Lietuvos pagrindiniai veikėjai ir jie Breste Kazimierą vainikuoja Lietuvos didžiojo kunigaikščio. Tai buvo nusispjovimas visas ten tenunijas, visus pažadus. Padarė kunigaikščio ir padarė. Tai padarė, bet svarbiau buvo, kasgi padarė. Tie žmonės, kurie tai pasielgė, jie save ima įvardinti kaip tarybos ponai arba ponai taryba. Na, panai rada, lenkiškai, slaviškai. Tie tarybos ponai, tai jie kažkada didžio kunigaikščio gal taryboj, gal buvo, gal nebuvo. O dabar jie tokie Lietuvos, matote, taryba pasidarė. Gana nesunkiai. Na ir kasgi jie tokie? Tai dvasininkai, jau mano minėti, du vyskupai. Vilniaus ir Trakų vaivados, Žemaitijos seniūnas, pilininkai visokie, dvaro urėdai, kancleris be abejo, maršalai. Nes ir dvaro, ir LDK maršalai. Dar net kai prasideda formuotis etmono pareigybė, tai ir etmonas. Pilna ponų tarybos sudėtis, nes ne visai aišku, jie niekad nesiteikia parašyti, kas gali įeiti į ponų tarybą, kas negali, kas turi teisę, kas neturi. Tai pilna sudėtis galėjo būti iki 50 žmonių, bet šiaip dažniausiai apie 30. O dar dažniau, jeigu labai greitai, tai galėjo ir 14 jų susibėgti. Svarbiausia buvo ne tai, kad 50-30, vis tiek jie ten slaptų balsavimų nerengdavo, o kad atstovautų visas pagrindinės giminės. O ką ten reikėjo atstovauti? Reikėjo atstovauti astikus, be jų atšaką Radvilas, reikėjo goštautus, kol jie buvo, kiškas, Tiškevičius, Chodkevičius, Olšeniškių nepamiršti, tuos pačius va, Kesgailas, jie ten vos ne 70 metų Žemaitija, kaip norėjo, taip ir tvarkė. Na, viskupų be abejo, kaipgi be jų. Kadangi giminiai dažniausiai ne vienas vyras, kaip galite suprasti, o 3-4 gali būti, ir nebūtinai broliai ten, ir pusbroliai, ir trečios eilės, ir jie visi užima kokias nors pareigas. Ir va ta ponų taryba labai gražiai tas pareigas tarpusavį galėjo ir tvarkytis ir dėliotis. Iškilo be abejo prie Kazimiero, tai Jonas Goštautas, kuris kol Kazimieras sulauks pilnametystės, buvo paskelbtas Kazimiero globėjo. Na, jisai Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kancleris. Tai tuo pačiu įtvirtino ir Goštautų valdžią, ir kanclerio kaip pareigybės numeris vienas valdžią, ir ponų tarybos tarsi ir tokio lyderio valdžią. Ponų tarybos valdymą, na, tai turbūt ir galima taip datuoti nuo 1440 metų iki pabaigos formalios, tai Liublino unija. 1669 metais, nes po Liublino unijos ponų tarybos jos kaip tokios net pavadinimo nelieka. Bet ji išlieka neformaliai ir ji dar veikia. Ji per tarpuvaldžius, o prasideda karalių rinkimai, tai kur buvę, kur nebuvę ponos tarybos nariai ir susirenka. Dalis jų neturi ten nei Seimo, nei senatorių, nei jokio kito oficialaus statuso. Na, sakykime, yra gardinė pilis ir yra gardino pilininkas. Ir po Liublino unijos tas gardino pilininkas į Seimą kaip senatorius nepapuola. Atrodytų, na ir sėdėktų į savo pilį, ten griovius valyk. Ne, ir toliau tas pilininkas visur dalyvauja, visur ant spaudus deda, laiškus rašo su visais. Ir toks veikėjas, kaip sakant, ne vienas. Kartais tarptų ponos tarybų narių atsiduria žmonės, kurie ir nesuprasi kas ten. Jokios pareigybinio užima, jokio urėdo neturi. A toks yra noks. Geras žmogus matyt, reikia išklausyti jį ir jis pats pasisako. Bet, kaip minėjau, vis tik jie stengiasi, kad kuo nors, kaip nors vis tik tai būti. Ponų tarybos veiklos rezultatais buvo pirmas ir ypatingai antras statutas. Antras statutas, tai ten iš viso ponų tarybai, galima sakyti, ir skirtas. Jogi tik keli egzemplioriai to antro statuto būta. Ir jisai, nesu kam ten skaityti, nu, ponų tarybos savam tarpę pasidalins. Bet jis didžiojo kunigaikščio patvirtintas ir tam antrajam statute buvo įteisintas Seimo ir ponų tarybos atskirumas. Išskyrė, Seimas yra savo, o ponų taryba yra savo. Seime atstovauja, kas Seime atstovaujami bajorai, na, o ponų tarybai, kaip patys galit suprasti, atstovaujami ponai. Beje, tai natūraliai mus atvedo prie kito klausimo, kasgi yra ponas. Na, šiais laikais bet koks daugiau mažiau padoriai atrodantis turbūt vyras ir galima ponu kreiptis. Bet tais laikais toli gražu nebūtinai. Tai ne Šlėktos ir ne bajoro, kuriuos kreipdavosi ten jūsų mylis, ta malonybėm. Ponas, pats žodis kilo iš dabartinės Jugoslavijos, iš Kroatijos karalystės, kažin kada buvusias. Jis kaip ir slavų kilmės, bet na truputį ten gal primaišyta ir dar kažkas. Kažkada buvo administraciniai vienetai, feodai tokie, bet feodai karaliaus skiriami. Labai stambus feodalai, kurie vykdo kažkokias funkcijas. Kažkas panašaus į hercogus, Šventoji Romos imperija ar Karolio didžiojo imperijoje. Na ir tas vienetas vadindavosi Banu. Tai taip, Bano valdytojas ir yra kas, teisingai Banas arba BP, sunkiai ištariant Panas. Per slavus, per kroatus, per čekus, per vengrus, tie ponai atkeliavo ir iki Lietuvos kaip savoka. Tiesa, jau nei Pano, nei Bano. O tiesiog, kažkoks aukštas, kilmingas žmogus, ponu ir yra. Yra tokia lietuviška patarlė, koks ponas, toks ir žiponas. Na, žiponas tai bajoriškas toks rūbas išorinis, nežinau, pusiau paltas, pusiau halatas. Bet labai teisinga patarlė, nes žiponystės taip pat buvo administraciniai vienetai kroatai. Čia banas jau didelis toks, tai jau žiponas mažesnis. Na tai žodžiu, kokie ponai tokie ir žiponai, bet atkeliavo ir ponai su žiponais į Lietuvą. Ir žiponai be ponų. Ir taip susiformavo, kasgi susiformavo apie tuos 40 metus, susiformavo oligarchinė Respublika Lietuvoje, nei daug, nei mažai. Tokių būta ir ne viena, turbūt garsiausia ir ilgiausiai išbuvusi, egzistavusi, tai Venecijos šviesiausia Respublika. Ir tenai 300 šeimų ir valdė visą tą Respubliką, iki pat jos žlugimo. Ponų problema buvo ta, kad jie niekaip negalėjo save atriboti nuo bajorijos masės. Nors bajorai jautė, kad čia jie kažkaip vat, yra skriaudžiami, lyginant su Lenkija, kur jokios ponų tarybos nėra. Ten yra didikai, yra magnatai visokie, yra turtuoliai, bet taip, kad tu čia gyveni, ponų taryba viską tvarko, viską nulėmė, visus aukščiausius postus užėmė, visas seniūnijas karaliaus dvarus išsidalinė tarpusavį. O tu juos sutikęs dar turi ir lankstytis, ir kepurę nusiimti. Čia beje irgi buvo savotiški tokie. Kai kurie iš ponų tarybos tiek išpuikė, čia kaip Radvilos, kad reikalavo, kad nesvarbu kokio amžiaus, pamatei Radvilą ir kepurę nusiimk, kas buvo suvokiama kaip toks žeminimas. Tai gerai, viena bėda buvo, kad jie nebuvo prašę ponų tarybos sudėties, veiklos ir kas gali pretenduoti ponų tarybos, taip sakant, sudėti. Tai jau vedė prie tam tikro laikinumo tos ponų tarybos. Ir nors, kaip minėjau, po Liublino unijos formaliai jį nustoja egzistuoti, bet neformaliai, tai dar beveik dvi kartos, vis dar kažkokiu tokių atsiminimų ir, na taip, juridiškai neegzistuoja institucija, bet jie vis dar susirenka. Ir dar kokius klausimus spręstų. Numirė Žygimantas Augustas, rinkimai. Už ką balsuojam, už ką nebalsuojam, tai gerai, pirmą išrinko iš Prancūzijos atneštą princą tiek jau to, bet su antruoju, tai ponų taryba nusprendė, kad mes gal renkame Ernestą Habsburgą. Lenkija nusprendė renkame Stepono Batoro. Na va ir atsidūrė vos netes tokio karo slenkščiu Lietuva su Lenkija. Kas už ką. Ir tai, o tie rinkimai, perrinkimai metų metus tęsiasi. Tuo pačiu metu vyksta karas su Maskvos didžiąja kunigaikštyste, Livonijos karas, rusai veržiasi į Lietuvą. Na, ne visi rusai, maskvėnai konkrečiai. Polockas prarastas, jau jie čia vos ne į Vilnių žygiuoti. Tai ponų taryba susirašinėjo su Ivanu IV. Susirašinėjo ponų taryba su Krymo totoriais, nors jau atrodytų, koks ten jiems ten skirtumas. Susirašinėjo su Habsburgais, Šventąja Romos imperija. Nėra institucijos tokios, o jie susirašinėja. Ir su jais susirašinėja, nežino, kad jie viską valdo. Vėliau, laikui bėgant, taip pamažu ta ponų taryba išnyksta, bet jie tiesiog susilieja su Lietuvos Seimo, su senatoriais. Derinimo irgi gal jau tokio ypatingo neišlieka, bet vienaip ar kitaip fenomenas išlieka. Ir kai vėliau, dar vėliau, tai yra 16 amžiaus pabaigoje ir 17, toks ten prasideda tų Lietuvos didikų, na, nesiautėjimo, bet dominavimo laikotarpis. Tai Radvilos, tai Oginskiai, tai Sapiegos, tai visi susivienė prieš Sapiegas, tai visi susivienė prieš ten Radvilas. Tai dar kokiu nors atsiranda patsai Lenkijos karaliaus remiami, kad tik tai jūs čia ką nors. Tai čia Toryskio familija, tai dar. Tai čia ne kažkas naujo buvo, kad staiga va, sukliaro išpliūro valstybė ir jie užsiveisė va tokie oligarchai. Ne, jie buvo anksčiau. Jie buvo tie ponų tarybos tais nariais. Na ir ponų taryboje yra skaičiuota, kiek ten tų giminių atstovų, tai 24 skirtingais laikais atstovai buvo, bet tai pastovė tik 14-16 giminių atstovai. Na va, jie susirinkdavo, labai dažnai jie beje buvo ir susigiminiavę, jeigu netiesiogiai, tai na, trečios kažkokios smulkesnės giminės, sakykim, seseris vedė. Na, kaip ir tokia pusiau giminės, jau kad labai artiminė, bet va, yra. Ir tos koalicijos, jos buvo pusiau teritorinės, pusiau va, tokios giminių, ir tai iš dalies prisidėjo prie ponų tarybos valdžios praradimo. Jie buvo dar susiskaldę religinių požiūrių. Tai stačiatikių dalis. Kai kurių giminių, tai čia taip įdomiai gavosi, kad buvo tuo pačiu metu ir stačiatikių, antra dalis katalikų be abejo, o trečia kalvinistai. Kalvinistai, protestantizmas, reformacija atėjo. Ir dalis, ypač ten su Radvilom susijusi, Kiškos, Valavičiai, taip patys Radvilai, staiga nusprendė, kad bus kalvinistais. Buvo metas, kuomet katalikų toj ponų taryboje tik 4 buvo. Visi kiti, arba kalvinistai, arba stačiatikiai, ir tiesą sakant, net jau ir Lenkijos ten, ar nuncijai, Romos popiežiaus atstovai, diplomatai atsiųsti Lenkiją, ar patys katalikai jau buvo numoję Lietuvą ranką, galvojo, kad čia virs Lietuva protestantiška valstybė. Taip galėjo nutikti, jeigu Žygimantas Augustas būtų sugalvojęs tai pasielgti. Arba jeigu koks Jonušas Radvila juodasis ilgiau būtų gyvenęs. Jis ten dantų ligom sirgo kažkokiam baisiausiam, gydės, nusigydė taip, kad nu, gydytojai pribaigė žmogų anksčiau negu reikia. Matyt, kraujo uždegimas ar kas ten užkretimas gavosi. Tiek to, aplinkybių galėjo būti įvairiausių, bet viskas jau gavosi taip, kad kas mums svarbiausia, kad susiformavo tarsi trys tokios dar ir ideologinės partijos. Katalikai, kurie daugiau ar mažiau orientavosi į karaliaus ir didžiojo kunigaikščio valdžią. Protestantai arba kalvinistai, kurie, na, į ką nori ten orientavosi, į Radvilą, sakykim, taip, arba į užsienio kokius. Na, ir stačiatikiai, kurie žiūrėjo, kad tik jiem blogiau nepadarytų kalvinistai ar katalikai. Tie krikščionybės skirtingų rūšių priėmimai, jie vyko su nuostabiu greičiu ir kartais sunku paaiškinti, kodėl. Kaip minėjau, taip, kai kurių giminių, kaip tų pačių ten Valavičių, buvo tuo pačiu metu trijų religijų atstovai ponų tarybai. Ir tai visiškai jam netrukdė ponų tarybai būti ir tarpusavį gerai sugyventi. Bet kai kurios naujos kabutėse giminės, tokios kaip kažkokio ten Chodzkos palikuonis Chodkevičiai, buvo katalikai, karaliaus šalininkai ir tiesą sakant Chodkevičių dėka, na, bent jau po elekcijos Stepono Batoro Lietuva su savo tuo Ernestu Habsburgu kaip didžioji kunigaikščiu nesugebėjo vieningai pasakyti, kad mes atsiskiriame, nutraukiam Liublino uniją. Ta pareiškė buvo Lietuvos pasiuntinybė, nuvykusi Andrejavo Seime, sakė, a, jūs išsirinkote Stepono Batorą vieni savo ir atskirai, na tai mes viskas pjaunam ir nutraukiam Liublino uniją. Buvo tokių, bet pritrūko ponų tarybai vieningumo ir galios. Tai gerai, buvo va toks vidinės nedarnos elementas, buvo neapibrėžtumo teisinio, nors va, antrajam statute ta ponų taryba juridiškai forminta kaip reikiant. Ir tiesą sakant, ir pirmas statutas buvo jų veiklos rezultatas, gana toksai savotiškas ir neblogas. Vėliau, kas buvo vėliau su tokiu dvilypumu, pakalbėsime kitą paskaitą, o dabar šiek tiek grįžtant atgal. Na, manau, atsimenate sostų žaidimas ir serialą su visais drakonais ten ir kitais dalykais. Paskutinis sezonas čia beveik visus nuvylęs. Na, ir buvo dėl ko, nes ten ir karinės visokios nesąmonės, ir galai nesueina, ir finalas kažkoks toks. Bet vienas ten teisybė. Po tokių skerdynių visuotinių, kuo viskas baigėsi, susirenka patys svarbiausi pagrindiniai žmonės ir sprendžia, kas turi toliau valdyti. Ir nusprendžia, kad toliau turi valdyti tas, kuris pats keiščiausias ir silpniausias. Ten Brana tokį pusiau jau, jis ten varnas skraido ir idealus atvejs, invalidas, vaikas, kažkoks dar psichiškai nelabai koks. Čia yra visų oligarchinių respublikų svajonė, kad tik šitokie būtų tikrais valdovais. Tai Kazimieras va tokį vaidmenį labai puikiai tiko. Kaip minėjau, su broliu santykiai Vladislavu buvo nei šiokia, nei tokia. Kariauti Vladislavas kaip ir nenorėjo, negalėjo iš kitos pusės ir taip išsižadėti čia tos Lietuvos nenorėjo. Na, motina gyva abiejų, tai šiaip taip susivaldė. Baigėsi Vladislavui Jogailaičiui, viskas labai blogai, jį Vengrijos karalium išrinko ir jis surengė, surengė karą. Karo metu 1444 metais su Osmanų imperija, su turkais, prie Varnos mūšyje ir žuvo. Kaip žinote, tokios netikėtos valdovo mirtis, tai visada duoda šokių tokių šešėlių ir bangų. Tai taip, puikiausia nesąmonė apie Vladislavą Varnietį yra ta, kad jis mūšyje nežuvo. Pabėgo į Portugaliją, gyveno ten kaip vokiečių riteris, susilaukė sūnaus ir tas sūnus buvo ne kas kitas, o Kristupas Kolumbas. Na, yra tokia paklaikusi versija, kad Kristupas Kolumbas tai yra Jogailaitis ir Gediminaitis tuo pačiu, be jokios abejonės. Tiek jau to, amžininkai visgi nusprendė nelaukti, kol ten grįžkas nors iš Portugalijos ir karaliumi ėmė ir Lenkai išrinko Kazimierą. Taip va, žmogus, kuris pretenduoti teoriškai negalėjo nei vieno sostą, pasidarė dviejų sostų valdovų. O greitai tai ohoho, kaip jis įsiautė, nes savo šeimyną išsodino taip į aplinkinius sostus, kad jo realiojo, ne juridiniai, bet realioj valdžioje atsidūrė Čekija ir Vengrija dar. Jogailaičiova, ta milžiniška vidurio Europos imperija buvo sukurta. Bet kol buvo Lietuvoje ir vėliau iš Lietuvos ištrūkęs, jis atvažiuodavo į Lietuvą, nieko čia baisaus nebuvo. Na, išskyrus vieną, kad kai pabandė medžioti, bet čia dar pirmais metais savo kunigaikštavimo Lietuvoje, Merkinėje medžioja, tai Mykolas Mykolas Žygimantaitis, Žygimanto Kęstutaičio sūnus, su 500 ten kareivių bandė nužudyti į medžioklės metu, užpulti. Na, nepavyko, ir matyt, ačiū Dievui, išsigelbėjo. Bet šiaip taip, Kazimieras, jis berods ir tai ne berods, taip ir buvo, gardinė numirė. Kaune gyvenęs, tiesa į Kauną, tai čia buvo atbėgęs nuo maro, Lenkijoje maras siautė, tai surado ramę vietą, kur nesusirgsi. Ir ko gero, Kazimieras buvo paskutinis iš Lietuvos valdovų, kuris mokėjo lietuvių dar kalbą, va tą mūsų. Jo gailą mokėjo, kiek jis ten išmokė, neišmokė, dievai žino, bet čia Lietuvoj begyvendamas, galima spėti, kad taip, išmoko. Nepainiokit, aišku, Kazimiero su šventu Kazimieru. Šventas Kazimieras tai jo sūnus. Tas Kazimieras Jogailaitis tokiu labai šventu, ko gero, ir nebuvo. Prie jo tokių pozicijų silpnumo, na, o kuo čia tos pozicijos silpnos buvo? Nagi, paprastai, jam 1447 metais įsiūlė primiktinai, kaip sakant, čia kaip mafija, kad pasiūlo, duoda pasiūlymą, kurio negali atsisakyti, Kazimiero teisyną. Tas Kazimiero teisynas, tai aišku, viskas ten puiku, rašytinės teisės paminklas, ir ką už ką, kas turi būti padaryta, na, galima sakyti, toks civilinis ir baudžiamasis kodeksas. Tik tai džiaugtis reikėtų. Tik tai nemanau, kad didžiajam kunigaikščiui reikėjo tuo džiaugtis, nes Kazimiero teisynė jam įrašė štai ką, kad jisai nieko be Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ponų tarybos pritarimo ir sutikimo negali spręsti. Čia jau, žinote, buvo daugiau negu dabartinis Lietuvos, na, norėjau pasakyti, didysis kunigaikštis, prezidentas Lietuvos Respublikos, be Seimo pritarimo. Jeigu tik parašyta, kad be Seimo pritarimo, tai reiškia, kad viskas sprendžia Seimas. Tai va, Kazimiero teisynė pasirašęs ir ant spaudavos. Nieko jisai be ponų tarybos pritarimo ir sutarimo nebegalėjo spręsti. Čia jau, žinote, buvo net ne oligarchija, čia jau konstitucinė monarchija su tokiais apribojimais. Tiesa, ne visos liaudės piliečių ir net ne bajorų, o konkrečios va, tokios draugų ir giminių ratelio naudai viską daryti. Jeigu galvojate, kad viskas, tai aišku, kad ne. Po Kazimiero mirties Lietuva išsirinko Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandrą. Irgi teoriškai turėjo, ko gero, Jonas Albrechtas tapti Lenkijos karalium. Jis tapo, bet čia jo brolis Aleksandras Lietuvoje. Jonas Albrechtas deja blogai baigė. Kažkaip ten Lenkijos karaliams sunkiai sekėsi. Sifiliu susirgo ir nuo jo numirė. Aleksandras berods irgi nuo sifilio numirė, bet bent jau, taip sakant, ilgiau tai trūko. Na, formaliai insultas, beprotybės priepolė, na ir taip galima spėt, kad turėjo problemų. Rimtų žmogus. Jo labiau, kad va, ir vaikų nesusilaukė, nei jis, nei jo brolis buvo rimtų problemų. Bet svarbiau buvo tai, kad išrinko ir jisai 1492 metais privilegiją pasirašė. Kad, o privilegija labai įdomi. Kad štai, jeigu Didžiojo kunigaikščio, Lietuvos didžiojo kunigaikščio nuomonė prieštarauja ponų tarybos nuomonė, tai ponų tarybos nuomonė yra aukščiau. Tai čia jau ne tik, kad negali nieko spręsti be ponų tarybos, bet jau jis ir ponų taryba, ką nori, tą daro, o jis gali tik tai pamoti ir pritarti. Na, ir dar pareigos visos ir atlygis už tarnybą bus skiriamas tik tai ponų tarybos. Kad labai neįsijaustų didysis kunigaikštis ir savų čia kokių partijos netyčia nesuformuotų. Na ir visiškai jau turbūt tokį degradavimą didžiojo kunigaikščio valdžios užbaigė 1506 metais Žygimanto senojo, Žygimanto pirmojo privilegija. kuri, na, buvo dar viena juridinė landa, kad gerai nepritarė, ten pritarė, gal anksčiau, ką kunigaikštis nutarės. Tai šeštais metais dar pareigojo didįjį kunigaikštį, kad jisai neturi teisės keisti ponų tarybos nutarimą. Tai va, sudėkime viską ir ką mes matysime. Didysis kunigaikštis, kuris ką gali daryti be ponų tarybos, nieko negali daryti. O ką ponų taryba gali daryti? Viską. Na, geri, viską, bet geriau, kad didysis kunigaikštis pritartų, ką išdarinėjo. Ir pareigūnai skyrė, ir turtus dalinasi. Ir ką nutars, tą nutars. Tiesa, ponų tarybai reikėjo legitimacijos savo nutarimam. Ir jie tą mechanizmą be abejo susirado ir panaudojo. Ką jie susirado? Seimą susirado. Ėmė šaukti seimus, gana aktyviai ir pastoviai. Čia Lietuvos istorija, tai net ilgai ginčytis galima, o kada pirmas seimas LDK buvo sušauktas? Ogi dievas žino, nes neaišku, ką tuo seimu laikyti. Neaišku vėlgi todėl, kad ponų taryba nesiteikė prašyti. O kas sudaro tą seimą, va, tą pirminį, 15-16 amžiaus, kol ponų taryba buvo valdžioj? Formaliai seime galėjo dalyvauti visi bajorai. Na taip va, nori ir keliauk, nieks jokio blogo žodžio nepasakys. Susirinkai ir jeigu tau kas leis ir kam įdomu, galėsi ir pasisakyti. Bet patys ponų tarybos kartais ten neregėto cinizmo priepolio priimti yra parašę, kad mes seimus šaukiame ne tam, kad jie ką nors spręstų, o tam, kad susirinktų ten bajorai ir vėliau neaiškintų, kad negirdėjo ir nežinojo, kas yra nuspręsta. Va šitaip. Iš kitos pusės, taip jie kviečia seimus, jie siuntinėjo laiškus, na ir kartais individualiai kviečia, kartais visus ten kokios vaivadijos bajorus, atvažiuokite, kaip sakant, bus įdomu. Arba rašo, kad mes jūs taip gerbiam, jau taip norime pamatyti, kad būtinai atvykite ten į Gardiną, ar į Vilnių, ar Volkovyską, ar dar kur nors. Vat susirinksime, reikia pakalbėti. Ir ką tuose seimuose? Taip galėjo ten vienokios ar kitokios teisminės permainas. Galėjo patvirtinti įvairiausias sutartis ir taip toliau. Svarbiausia, tai pinigų mokėjimas. Mokesčiais apsidėjimas. Iš bajorų negalėjo karalius savo valia imti jokių mokesčių. Tik tai seimui pritarus ir nutarus. Na ir susirinkus tą ir darydavo. Tai aišku, Lietuvos bajorų naudai ir visų garbei reikia pasakyti, kad tai nebuvo pagalvės mokesčiai. Niekas taip nesielgdavo. Mokėjo bajorai mokesčius nuo turimos žemės. Nuo valako dažniausiai, va kiek valako turi ir skaičiuoja ten, sakykim, po vieną auksinį ar po du auksinius. Na ir sprendžia, kiek karui reiks daugiau mažiau paskaičiavus, na, sudėlioti, paskaičiuoti ir priimti vieną ir kitą nutarimą. Tai taip galima sakyti, kad apribodami didžiojo kunigaikščio valdžią, elgtis Lietuvoje taip, kaip jis nori ir įsivaizduoja. O kad labai tie kunigaikščiai neįsijaustų, tai jie ėmė ir va, su tais privilegija Žygimanto, kad nutarimų negali pakeisti, ar Aleksandro atlyginimus, kokius atlyginimus gali duoti, savo dvarus laikinai valdyti, vadinamas seninijas. Tai kad neįsijaustų karalius ar didysis kunigaikštis, reikia, kad seninijos būtų ne šiaip kažkokių tenai karalių ištikimų žmonių, o ponų tarybos, arba blogiausio atveju jų giminaičių rankose. Na taip ir gražiai viską prisidalinus, paaiškėdavo, kad tas didysis kunigaikštis prie blogiausių norų, o blogų norų labai Aleksandras turėjo. Jis ten buvo sumastęs visus sušaukti seimą ir žudyti didikus, bent jau kaltino jį taip, šiaip taip ten apsiramino. Buvo ten kunigaikščio sąmokslas, kurį išaiškino ir bandė jis ten sudoroti, visko buvo. O kaip tai padarysi? Kariuomenė tai tavo maža, tie ponai visi savo turi karinius nedidelius dalinius. O jeigu sukels vaivadijas, nu, tai susirinks 10 000 čia tų, nežinia už kieno ir kokią laisvę kovojančių. Ir ką tu padarysi su savo 300-400 kareivių? Pakalbėt su jais galėsi. Na tai tą galima padaryti ir be kariuomenės, va, tam Seimai ir yra. Atvažiuoja ir didysis kunigaikštis dalyvauja Seimuose. Jam pagarba tai rodo visokeriopą, be jokios abejonės. Ir prisiminkite va, 16 amžių ir kokius mes čia tokius galime prisiminti va, dabar išlikusius pastatus valdovų. Valdovo rūmus, sakysite, taip. Bet čia jau 16 amžiaus vidurys, o iki tol, ką, o iki tol tai taip ir nekažin ką. Kodėl? Todėl pinigų neturi didysis kunigaikštis didžiausius rūmus statytis. Vėliau pasidarė dar liūdniau 17 amžiui, bet jau ir 15 buvo taip, kad po Aleksandro didžiojo kunigaikščio mirties Žygimantas pirmasis tapęs Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu. Na, jisai labai nustebo dėl to, kad visos valdos užstatytos, viskas įkeista. Pinigų nėra, iždas tuščias. Vienas tik tai Kobrino seniūnija buvo vienintelė, kurios niekaip neužėmė. Tai Žygimantas senasis galų gale ir tą valakų reformą, kuri čia Lietuvoje labai garsi istorijoje, tam ir daroma, kad šiaip taip sutvarkyti pajamas, kad bent kažką uždirbti iš Lietuvos. Nes taip jau išeina, kad čia begyvendamas daugiau išleisi, negu kad gausi iš atrodytų milžiniškų žemių. Kodėl taip buvo? Yra toks anekdotas, kad Žygimanto Augusto juokdarys pademonstravo tai akivaizdžiai. Išrikiavo didikų eilę ir paprašė, kad per rankas perduotų ledą. Na, kol atkeliavo ledo gabalas iki didžiojo kunigaikščio ar karaliaus tuo metu, jisai tiesiog sutirpo. Na, tai tas juokdarys ir sakė, kad tas pats nutinka su pajamom iš visų karališkųjų dvarų. Kaip prakeliauja per didikų rankas, taip lieka tik tai vanduo. Teisus buvo, nepaisant to, kad juokdarys. Tai gerai, šios paskaitos užtektų, kad atsimintumėte, jog ponų taryba buvo, Lietuva buvo labai apribota, galima sakyti, konstitucinė monarchija, ir kad ponų taryba savo valdžią sėkmingai ir efektingai išlaikyti vis tik nesugebėjo. O kas ją pakeitė, pakalbėsime sekančią paskaitą.